яплъэнэ рэшъхь. Шэйтаныр исыс псэкӏо дригъэшӏынэу ыур зэритыгъэр. Тхьам псэлъапӏэ инэу гуилъэу Иисус Иордан псыхъом къыӏукӏыжьыгъ. Тхьам псэлъапӏэ ежьыр шъоф нэкӏым ышъхьагъ. А чӏыпӏэм шэйтаныр ежьым псэкӏо дригъэшӏынэу мэфэ тӏокӏитӏурэ ыужитыгъ. А мафэхэм Иисус зи ышхыгъэп, ахэри зитешӏэхэ ыужым къэмэлэкӏагъ. Джащыгъым шэйтаным Иисус къыриӏуагъ. О тхьам орикъомэ мыжъор хьалыгъу хъунэу унашъо фэшӏ. Тхьам игущыӏэ тхыгъэхэм арыт, риӏожьыгъ Иисус. Хьалыгъу закъор арэп цӏыфыр зэрэпсэущтыр. Сыдрэ гущыӏо тхьам дэжь къикӏырэ арынахь. Етӏанэ шэйтаным Иисус чӏыпӏэ лъахэ горэм дищаи, зынэплъэгъукӏэ дунаим тет пэчӏыхьыгъэпстэури къыригъэлъэгъугъэх, ащ Иисус къыриӏуагъ. Мы пэчӏыхьагъухэм ятетыгъэпстэумрэ шитхъушху яӏэмрэ оостыщтых сыдапӏэмэ сӏэилъых ыкӏи сэ сызыфаем естмэ сыфит. Лъэгуэнжэмышъхьэу укъэтӏысэу сэ сыбгъэлъапӏэмэ ахэр зэкӏри о уехъущтых. Тхьам игущыӏэ тхыгъэхэм арыт, риӏожьыгъ Иисус. Зиузхьанэу уитхьэ бгъэлъапӏэсэ ежьым изакъоу фэлэжьэн фае. Ащ иужым шэйтаным Иисус Иерусалим ышхи тхьам иунэшху нахь лъэгапӏэу иӏэм тригъэуцуи къыриӏуагъ. О тхьам орикъомэ мыщ дэжьым зыщедзых, сыдапӏэмэ тхьам игущыӏэ тхыгъэхэм арыт. Тхьам ималаичхэм укъэухъумэнэу унашъо къафишӏыщт, оплъакъукӏи мыжъом емыутэкӏыным пае аӏэхэмкӏэ уаӏэтыщт. Тхьам игущыӏэ тхыгъэхэм арыт, риӏожьыгъ Иисус. Зиузхьанэу уитхьэ умыушэты. Етӏанэ шэйтаным Иисус псэкӏо зэригъэшӏэн ӏэмал пстэури зеухым игъо къыфифэмэ къэгъэзэжьынэу ӏукӏыжьыгъ. Иисус иӏоф Галилей хэкум зэрэщиублагъэр. Етӏанэ тхьам псэлъапӏэ илъэкӏыныгъэкӏэ Иисус Галилей хэкум ыгъэзэжьыгъ. Иисус икъэбар ахэкум зэкӏэ щиӏугъ, цӏыф пстэуми щитху къыфашӏэу Иисус ахэмэ ясинагогхэм тхьам игущыӏэхэр щаригъашӏэщтыгъэх. Назарет дэс цӏыфхэм Иисус зэрамыштагъэр. Иисус ищапӏыгъэ Назарет къалэм къэкӏуагъ. Зэрихабзэу шэмбэт мафэм синагогум чӏэхьагъ. Зычӏахьэм тхьам игущыӏэ тхыгъэхэм ащыщхэм афеджэнэу апашъхьэ къиутагъ. Пегъэмбар Исаиас итхылъ къыратыгъ. Тхылъыр къызэӏуихи мыроущтэу зэрэтхыгъэ чӏыпӏэр къыгъотыгъ. Зиузхьаным псэлъапӏэ сыгу илъ хъугъэ. Сыдапӏэмэ тхьам дэгъэ лъапӏэр къысщифагъ. Къылкӏи щыфагъэр тхьамыкӏэхэм къэбарышӏур язгъэӏунэр ары. Зыкӏодыгъэхэр згъэхъужьынхэуи, хьапсэ чӏэсхэр шъхьафит зэрэхъужьыщтхэр язгъэӏунэуи, нэшхэр къызгъэплъэжьынхэуи, къин зыщэчырхэрэр шъхьафит сщыжьынхэуи тхьам сыкъигъэкӏуагъ. Зиузхьаным нэшӏу цӏыфхэм къазыщыфэщт илъэсыр къызэрэсыгъэм икъэбар язгъэӏунэуи сыкъигъэкӏуагъ. Иисус етӏанэ тхылъыр зэгуилъхьажьи, синагог ӏофышӏэм ритыжьи тӏысыгъэ. Синагогум чӏэс цӏыф пстэуми анэхэр трагъэкъалъхэу ежьым еплъыщтыгъэх. Иисус ахэмэ ариӏоу благъ. Зэхэшху пэтызэ мыгущыӏэхэу тхьам игущыӏэ тхыгъэхэм арытхэр непэ къащыпхъэжьыгъэх. Цӏыфхэм агу ину Иисус яӏугъ, игущыӏэ дахэхэр ягъэшӏэгъуагъэх, ахэмэ къэӏуагъ. Иусыф укъарбэмыр, щэкӏ хэмылъэу мыгущыӏэ зы къысэшӏощт. Азэ зыгъэхъужь, ариӏуагъ Иисус. Капернаум къалэм ӏофэу щыпшӏагъэхэу зэхэтхыгъэхэр мыкъалэу уянэ икъалэ щишӏэх. Иисус етӏани къыпигъэхъуэжыгъ. Шъыпкъэ шъосэӏо, хэтрэ пегъэмбари янэ икъалэ щадырып. Ау шъыпкъэ шъосэӏо, пегъэмбар Илияс имафэхэм илъэсищрэ мэзихрэ уашъом щыӏэ тхьам ощхыр къемыщхэу зыпеупчӏым, хэкум тыдыкӏи гъэблэшхуи зыщэхъум, Израиль хэгъэгум шъузэбэӏакӏи исыгъэх. Ау щытым яхэм ащыщ горэ ыдэжь тхьам Илияс ыгъэкӏуап. Сидон къалэм иӏэгъэблагъэу щыщ Сарепта къуаджэм дэс шъузабэ горэм ыдэжь ыгъэкӏуагъэ нахь. Ащ фэдэуи пегъэмбар Елисей имафэхэм шъэджэ уз ӏайр зиӏэ цӏыфыбэхэр Израиль исыгъэх. Ау Елисей ахэм ащыщэу зи ыгъэхъужыгъэп. Сирие хэкум щыщэу Неман зыцӏэр ыгъэхъужыгъэ нахь. Арыз зэхахэм синагогум чӏэс цӏыф пстэури лъэшэу къэгубжыгъэх. Къыщылъэтхи Иисус къалэм дафи къалэр зытет бгышъхьэм радзыхыну ащхьагъ. Ау Иисус ахэмэ зыфагу дыдэм кӏоцӏрыкӏи ӏукӏыжьыгъ. Иисус лӏы горэм джынэпцӏэ ӏай зэрэхифыгъэр. Етӏанэ Иисус Галилей хэкум щыщ Капернаум къалэм къехи шэмбэт мафэм цӏыфхэм тхьам игущыӏэхэр аригъашӏэхэу благъ. Цӏыфхэм Иисус ӏофхэр зэрэригъашӏэщтыгъэшӏыкӏэ лъэшэу агъэшӏэгъуагъ, сыдапӏэмэ тетыгъошхо иӏэу ахэмэ адыгущыӏэщтыгъэти ары. синагогум джинабца айя захасли гвараши ах, ар макашхоча кахакуах. Я уауэй, сыд ви офуқат хэхэр Назарет шиш Иисус, тэбакодну какуага, уахэтми уи шишир саша, тхамдэш хичага лапар вар, шигат, мэтлим хачиш хакуага Иисус джинабцам яхию, джинабцам зачама пашатлар харивути зири мэшу хачишу. Зачем ищешь вагас, аго зара ожишто. Мерседа, кета гошхура, тачина гошхура и о, джинаца айхам у наш афиш зацев хамахефух. Джайшто Иисус и хабар, аго блялахакум, тадичиши ох. Иисус цев бахар зари аху жахар. Иисус синагогум хачачижи Симон Иуна ихах. Симон Иисугаше птерестрам жинно ригазоу памхасах. Иисус арага хожину яхи оғах, Иисус смаджим шашивучи птерестрим яхи хиганчи жа. Бзихвар занчо гатаджижи, ахар кахачу аублях. Тагар кахачи захум, уззафа шафзи а смаджихар, зачар Иисус хафашиху цифстам я аублях. Ахам ашиш пепш, а трил хаза, ага хожиштах, джинацихар цифбахам, кахачиштах, хачи какуаштах. Вар Христосот хамаква. Арзара Христосыр ахамаш аштағати, Иисус яғийти, қагушаан хофит ашыштағап. Иисус ғаллейха күр қыкухазат хами күші ахыр цифхам зарариға уштағақар. Нафқызашым Иисус қалам дачи чифа удзыға гварам куаға. Ау циф купыш хухар ежим хлихухи қызағатыжим, адаж қағанану пэлтағақ. Намыч қалахим итхами татағашху яхатлаға қабарышыр цифма шиазға унфая. Джарат хам сахзфиракуагар али уа Иисус. Арашту галлей хокумит синагогхам тхам игуши ахарцовма шариха уштах.